ngamba kobimisa mabe nyonso ya ngai bolamu na ngai obwaki wa pisimeo isolo na ye pa baninga ezalaka zalaka pe mwanga wa motema simeo tisanga ma kotalanga mbote Gel bébé Allez, Freddy Kwanza, les jokers